tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 czerwca, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Kilkaset ludzi ewakuowano w Zgorzelcu po odnalezieniu niewybuchów. Uwaga, kierowcy, są problemy z przejazdem na drodze ekspresowej S8 w okolicach Sieradza. Na obwodnicy zginął motocyklista. Kolejne demonstracje w Gruzji. Około 300 osób musiało opuścić swoje mieszkania po tym, jak znaleziono dwa niewybuchy z okresu II wojny światowej na jednym z podwórek przy ulicy Bohaterów Getta w Zgorzelcu. Jak mówi rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji Agnieszka Gogu, dwa niewybuchy z czasów wojny znalazł jeden z mieszkańców. Policja zabezpieczyła teren. Na miejscu jest patrol rozminowania z jednostki wojskowej z Bolesławca, który zabezpieczył już te niewybuchy, natomiast jeszcze sprawdza przyległy teren pod kątem, czy nie ma innych niewybuchów, które mogłyby zagrażać. Myślę, że mieszkańcy pomału będą mogli wracać do lokali. Ewakuowano około 300 osób, mieszkańców ulic Bohaterów Getta, Sienkiewicza i Langiewicza. Na miejscu jest patrol saperski, który ma usunąć niewybuchy. Są problemy z przejazdem na drodze ekspresowej S8 w okolicach Sieradza. Na obwodnicy zginął motocyklista z Łotwy. Zdarzył się z kierującym Volkswagenem Golfem. Niestety mimo reanimacji lekarzy z lotniczego pogotowia ratunkowego 43-letni obywatel Łotwy zmarł. Samochodem osobowym kierował 23-latek, był trzeźwy. Przejazd obwodnicą Sieradza w kierunku Wrocławia jest zablokowany. Policja wyznaczyła objazd. Gruzińska opozycja zapowiedziała na wieczór kolejne manifestacje. Od czwartku tysiące Gruzinów demonstruje w Tbilisi przed siedzibą parlamentu, żądając dymisji szefa MSW, rozpisania przedterminowych wyborów i uwolnienia osób zatrzymanych w trakcie niedawnych starć z policją. Oburzeni Gruzini wyszli na ulicę po tym, gdy w czwartek w budynku parlamentu pojawiła się rosyjska delegacja. Demonstrujący w Tbilisi chcieli przypomnieć, że Rosja jest agresorem, który okupuje gruzińskie regiony Abchazji i Osetię Południową. Pierwszego dnia antyrosyjskich protestów doszło do starć z policją. Rannych zostało 240 osób, z których co najmniej 50 wciąż przebywa pod opieką lekarzy. Do policyjnych aresztów trafiło około 300 osób i ich uwolnienia. Demonstranci domagali się w trakcie protestu zorganizowanego minionej nocy. Jak podkreślają gruzińskie media, w czasie ostatnich dwóch demonstracji nie odnotowano żadnych incydentów. Pokojowy protest ma być wznowiony dziś wieczorem. Jego uczestnicy chcą przemaszerować aleją Rustavellego od budynku parlamentu do siedziby rządzącej partii Gruzińskie Marzenie – Demokratyczna Gruzja. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Papież spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Papież w krótkiej homilii przypomniał, że dziś w wielu krajach, w tym we Włoszech, obchodzone jest święto Bożego Ciała. Przywołał scenę, w której Jezus nad Jeziorem Galilejskim rozmnożył chleb i ryby. Powiedział, że była to zapowiedź pamiątki ofiary Jezusa, czyli Eucharystii, sakramentu Jego ciała i krwi, które podarował, by zbawić świat. La festa del Corpus Domini. Święto Bożego Ciała co roku zaprasza nas do ponownego zachwytu i radości z powodu daru Pana, jakim jest Eucharystia. Dziś o 18:00 papież odprawi mszę w kościele Świętej Matki Bożej Pocieszycielki w rzymskiej dzielnicy Casalbertone, a potem będzie przewodniczył procesji. Tradycję procesji w Boże Ciało po ponad 100 latach przywrócił w Rzymie Jan Paweł II w pierwszym roku swego pontyfikatu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To jeszcze zaglądamy do kalendarza. Dziś Dzień Ojca. Masz przygotowaną laurkę dla taty, tak? Tak. Zabieram tatę na deser lodowy i co tylko sobie zapragnie, to mu zafunduję. Tak, właśnie teraz wybieramy, gdzie iść, świętować. I jeszcze nie byłem, ale po południu się wybieram. No, złożę życzenia tacie swojemu. No, bo wychował mnie i cieszę się, że wychował mnie w taki sposób, jaka jestem teraz. Mamy dzieci, ale niestety nie świętowaliśmy, bo syn jest poza granicą, także za oceanem. Może zadzwoni. Dzisiaj tutaj jest u nas dzień, tam jeszcze śpią. Ale to on powinien o tym pamiętać, a nie ja, żebym do niego dzwonił. Z okazji Dnia Ojca życzenia złożyli premier i marszałek Sejmu. Drodzy ojcowie, chciałbym szczególnie dziś podziękować wam za to, że jesteście tak wspaniałym wzorcem do naśladowania dla wszystkich dzieci i wnuków. Napisał na Twitterze Mateusz Morawiecki. Życzenia złożył też marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Wszystkim tatom w dniu waszego święta życzę radości, cierpliwości i dumy spełnienia tej niezwykle ważnej roli oraz jak najwięcej czasu spędzonego z waszymi pociechami. Napisał. Według rzymskokatolickiej tradycji Dzień Ojca jest obchodzony w Dzień Świętego Józefa, czyli 19 marca. Tak jest na przykład we Włoszech, w Portugalii i w Hiszpanii. To był serwis Trójki.

świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, aby czuć życie smak. Nie martw się o własny finał i klaruj wina swe. A for me, let me be, let me be where tonight I believe, after far be said time I believe, I keep it falling. Ta piosenka to są życzenia dla panów. Życzenia radości. Dzisiaj, ten Dzień Ojca, no i w ogóle. I dzisiaj będą życzenia. Czego panowie sobie życzą? Sobie i nam, ojcom. To ja zapraszam. Proszę o tym powiedzieć. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I posłuchajmy, Krystian Hanke teraz będzie mówił, nasz trójkowy kolega, też tata. Gdybym miał poważnie powiedzieć, no to wszystko jest fajne w byciu ojcem. Oprócz tych momentów, które nie są fajne. Ale trzeba sobie z nimi poradzić i nikt za nas tego nie zrobi. I to jest fajne. Może najfajniejsze, że musimy to wziąć na klatę, że to jest wyzwanie. Bo nikt za nas tej lekcji nie odrobi. Za nas dorosłych facetów, którzy to wyzwanie podjęli. Ale powiedziałem dorosłych facetów trochę przekornie, bo myślę sobie, że najfajniejsze jednak w byciu ojcem jest to, że możemy legalnie być ciągle tamtymi małymi chłopakami. Jeśli kupujemy zabawki, no to przecież kupujemy też dla siebie, prawda? Ale tak naprawdę dla dziecka, więc nam wolno to robić. To wszystko sprawia, że to ojcostwo jest takim przedłużeniem tej linii, którą gdzieś tam gubimy po drodze, bo stajemy się poważnymi najpierw studentami, potem idziemy do pracy i tak dalej. I gdzieś gubimy tę radość życia, a bycie ojcem pozwala nam tę radość odnaleźć, potrafi nam tę radość dać, potrafi sprawić, że się dzielimy tą radością. Że jak się cieszymy ze strzelonej bramki reprezentacji Polski z synem, to się razem cieszymy. A poza tym to jest właśnie to, że patrzymy na dzieci znów swoimi oczami, ale też przypominamy sobie to dziecięce spojrzenie na świat. To pierwsze, pierwotne, takie najczystsze, które gdzieś w nas ginie i którego bardzo byśmy chcieli się trzymać przez całe życie. W wielu oczywiście przypadkach, nie we wszystkich, ale to jest coś, co pozwala czasami przemyśleć pewne sprawy na nowo albo wrócić do punktu wyjścia. Dlatego życzę wszystkim ojcom na Dzień Ojca, żeby nie bali się być tymi dziećmi, żeby patrzyli też na świat trochę oczami dziecka i żeby nie wyrastali za bardzo, nie byli poważnymi ojcami w ogóle. Żeby byli fajnymi ojcami, którzy są nawet już nie w głębi serca, a w sercu takimi ciągle chłopcami. A propos radości, Krystian Hanke, nasz kolega trójkowy, znają państwo jego projekt Tata, słuchacie go pewnie w trójce, no i też mówił o radości, prawda? Czego panowie sobie i nam życzą? Zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now. And I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Make a change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Cat Stevens, Father and Son. Bardzo piękna pieśń, niezwykle poruszająca. O takim, myślę, o niekompatybilności tych dwóch światów, ojca i syna, prawda, że jednak jest konflikt, jednak są różne drogi i ścieżki. I takie słowa, I was ordered to listen, czyli zawsze wymagano tego ode mnie, żebym słuchał. No i jeszcze takie zdanie, może wypisałem sobie to, z takiej książki Jestem tatą. To są wywiady Joanny Brosio-Czaplińskiej. Wywiady z tatami różnymi, znanymi, mniej znanymi. Jeden, zresztą tam, ten ton się tam pojawia. Często, ale najbardziej, najmocniej chyba został wyrażony w taki oto sposób. Musimy nauczyć się żyć z dziećmi, które nie są naszą własnością, ktoś powiedział. Zapisałem sobie te słowa, prawda? No to dzisiaj będą życzenia. Czego sobie panowie życzą w tym dniu? Sobie i sobie, czyli nam. To ja państwa, panów zapraszam, tego, żeby państwo panowie powiedzieli. 7 trójek to jest jasne i dariusz.bugalski@polskieradio.pl, gdyby ktoś chciał napisać. No to może posłuchajmy jeszcze jednej wypowiedzi, którą przygotowaliśmy, a konkretnie Agnieszka Furtak-Bilnik rozmawiała z Grzegorzem Kastepkę, pisarzem, pisze książki dla dzieci, jak doskonale wiemy. No to posłuchajmy. Ojcostwo było i jest dla mnie cudowną akademią umiejętności, uniwersytetem, dzięki któremu każdego dnia można w oczach dziecka zasłużyć sobie na najwyższą ocenę albo na tak naprawdę konieczność zdawania pewnych egzaminów. Dzieci są profesorami wymagającymi, ale czasami można zasłużyć sobie na sympatię dzieci w sposób bardzo prosty, trochę nieuczciwy wobec mam, bo mamy się bardzo, bardzo starają, mam wrażenie, że czasami dużo bardziej niż my ojcowie, ale potem my, bohaterowie, wpadamy wieczorami do domu, zabieramy dziecko przed snem do pokoju, w którym ono będzie zasypiało, bierzemy książkę, czytamy mu przez 20 minut, dziecko już jest bardzo szczęśliwe, że z nami jest. Wiem, że to jest zdawanie egzaminu w sposób najprostszy, ale czasami też taki, który najbardziej buduje fajne emocje między ojcami a swoimi dziećmi. Ojcostwo dla mnie stało się najważniejszą przygodą mego życia. Mój syn Kacper nauczył mnie dużo więcej niż ja jego, mam wrażenie, ponieważ ja stałem się ojcem jako 22-latek, wtedy jeszcze smarkacz. Tymczasem, gdy w moim życiu pojawił się niemowlak, okazało się, że naprawdę musiałem poznać życie. Tak naprawdę mój syn spowodował, że ja się wziąłem w karby, zacząłem pisać książki, zapragnąłem być dla kogoś bohaterem. Tym kimś był mój mały, kwilący synek. Życzę wszystkim ojcom małych dzieci, ażeby gdy te małe dzieci staną się dużymi dziećmi, ażeby one nadal chciały z nimi spędzać czas, na przykład wakacje, przynajmniej ich część. To jest moim udziałem, to szczęście. Życzę także wszystkim ojcom, żeby kiedyś, gdy ich dzieci usłyszą, na przykład zachowujesz się jak własny ojciec, żeby dzieci wtedy pokraśniały z dumy, bo to oznacza, że my byliśmy fajnymi ojcami także. Grzegorz Kastepkę. No i zaraz porozmawiamy z Maćkiem. Wszystko, co najważniejsze. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry. No to ja chciałbym złożyć życzenia mojemu tacie, którego bardzo kocham i w ogóle tata się nami opiekuje, jest dla nas miły, no i o, tak. No dobrze, jakie są te życzenia? No bardzo... to wszystkiego najlepszego, tato. Dziękuję, że w ogóle jesteś dla mnie i Pawła taki miły, no i życzę ci wszystkiego najlepszego i powodzenia w pracy, tak w ogóle. Maćku, dziękuję ci bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Proszę, tatę uściskaj i brata. No i porozmawiajmy jeszcze z kimś. Wszystko, co najważniejsze. I to jest pan Wiaczesław. Dzień dobry, panie Wiaczesławie. Dzień dobry. Słucham pana. Jakie są te życzenia? Życzenia są takie, żeby każdy ojciec był ojcem, żeby kochał, żeby umiał nauczyć czegokolwiek swoje dzieci. Co tu jeszcze? Nie wiem, co panu w sercu gra. Oj, w sercu mi dużo gra. Aha. I motylem w brzuchu. Aha. No dobrze, no dziękuję panu serdecznie. Pozdrawiam. Również. Pozdrawiam. Dziękuję. Proszę pozdrowić wszystkich słuchaczy. Trójkę słucham już od, ojejku, odkąd mam radio, czyli 40 parę lat. Dziękuję, to już pan to zrobił właśnie. A ja chciałbym jeszcze coś zacytować. Taka definicja ojcostwa. To są różne takie definicje, czasami zabawne, czasami nie. Na przykład definicja dyplomaty. Dyplomata to jest ktoś, kto potrafi opisać kobietę nie używając rąk. No. A jeśli chodzi o ojcostwo, to znalazłem taką definicję profesora Lwa Starowicza. Myślę, że to jest coś bardzo istotnego tutaj się pojawia w tych słowach. Ojcostwo staje się częścią tożsamości mężczyzny, który otworzył się na uczucia, prawda? To jest coś w tym. To chyba jest jakoś istotne i ja myślę, mam nadzieję, że to jest tak, że ten model, no, przepraszam, że tak się to wymążam, używają takich słów, ale że to ojcostwo się zmienia jednak, że ci ojcowie, których znam, być może ci młodsi mają jakoś łatwiej z tym, że właśnie otwierają się na uczucia i wtedy nie tylko oni mają łatwiej, ich dzieci też mają łatwiej, prawda? No porozmawiajmy. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ja wybrałem takie piosenki, które no akurat teraz będą kilka po kolei, takie, które ojcowie dedykują, piszą, śpiewają dla swoich dzieci. W tym wypadku to jest Lenny Kravitz i jego córka Zoe. All kinds of things for you to explore. Może list jakiś? Bardzo proszę. Pan Marcin. Pisze o radości. Że ten dzień jest taki właśnie radosny, bo cytuję teraz. Moja pięcioletnia córka Gabrysia szybciutko zbudziła się przede mną. Pięcioletnia. Pobiegła po schowany prezent dla mnie. To jest kubek z napisem tata w serduszku. Zaparzyłem sobie kawę i z przyjemnością się jej napiłem w tymże kubku. Chwile z córką są takie ulotne. A zatem warto być dla dziecka wyrozumiałym i być takim trochę kompanem, trochę wspomnianym przez Krystiana Hankę dzieckiem, chłopcem. Życzę każdemu ojcu dziś i każdego dnia, również panu, bardzo dziękuję, jako ojcu, by każdy z nas czerpał radość z ojcostwa, satysfakcję z odpowiedzialności, z podjętych decyzji i z każdego dziękuję, tato. Pan Marcin z Poznania nas pozdrawia. I jeszcze taki list. Zastanawiałem się, czy przeczytać tak, jak jest napisane, ale przeczytam. Bo ten list jest... Zresztą posłuchajcie. Pan Paweł, nasz stały słuchacz, korespondent, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo szanuję i lubię jego listy. Pan Paweł tak pisze. Mój tato, gdyby żył, to dziś obchodziłby dzień ojca, a jutro imieniny. Tata miał na imię Jan. Nie żyje od kilku lat, ale pewnie cieszy się, że jego syn został jego... No i to co słowo ryzykowne, które nie wiedziałem, ale przeczytam. Klonem, tak. Klonem, tak pisze pan Paweł. I dalej. Tata uczył mnie, że w życiu nie są najważniejsze pieniądze. Są rzeczy ważne, ważniejsze, a dopiero między nimi są pieniądze. Chciał, żebym przestał palić tytoń, to przestałem. Chciał, żebym zaczął uprawiać jakiś sport, bo to zaowocuje na starość, to dużo jeżdżę rowerem. Przekazał mi wiedzę z dziedziny dawania sobie rady w domu bez fachowca. Potrafię spawać, być hydraulikiem, elektrykiem, murarzem, posadzkarzem, kafelkarzem, cieślą, dekarzem. To przerodziło się w pasję i znajomym naprawiam różne rzeczy moimi elektronarzędziami. Daję radę naprawić w domu wszystko i zrobić remont. No cóż, mijają lata, a mnie brakuje taty, z którym poszedłbym na piwo, złożył życzenia, posłuchał jego mądrości, opowiadań z czasów jego młodości. Nie zdążyłem się nacieszyć moim tatą, będąc już dorosłym człowiekiem. Czas leczy rany, w moim przypadku to jednak nie działa. Rzeczywiście, powiedzenie, śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, jest prawdą. Niekiedy szybciej nas to dotyka, niż sobie myślimy. Niech pan sobie nie myśli, że jestem twardzielem, jestem normalnym, wrażliwym facetem. To pan Paweł pisze i pozdrawia. No to porozmawiajmy. Wszystko, co najważniejsze. Pan Jan, dzień dobry. Witam pana. Bardzo mi miło. To słucham życzeń, słucham opowieści. Proszę pana, dostałem takie piękne życzenia od syna. Aha. Jakie? Panie Janie, gdyby pan jeszcze zechciał przyciszyć radio albo je wyłączyć, to... Dobrze, ja podejdę i przyciszę radio. Cudownie, dziękuję. Niech pan wyłączy, wszystko będzie słychać. Porozumiemy się lepiej. Proszę pana... Dziękuję. Jak wychowujemy te swoje dzieci, to uważam, że powinniśmy być uczciwi. Aha. Pokazywać im... Panie Renie, radio, radio, radio. W życiu taką, że warto być uczciwym, okay. Bo potem ta uczciwość przechodzi na nich, a oni potem postępują w życiu przyzwoicie. I stąd moja taka refleksja, że bądźmy uczciwi, bądźmy przyzwoici, dzieci będą nas naśladowały. Jeżeli te dzieci widzą taki wzór postępowania, to one będą potem postępowały tak w życiu dorosłym. Mhm. Jestem szczerze wzruszony dzisiejszymi życzeniami mojego dorosłego syna. Głos mi się łamie. Przepraszam najmocniej słuchaczy i pana, ale jestem dzisiaj szczerze wzruszony. Panie Janie, ja dziękuję panu bardzo. Dziękuję za zaufanie. Dziękuję za szczerość i za pańskie piękne słowa, które no, myślę, że wszystkich bardzo nas jakoś poruszyły. Nasze męskie serca. Dziękuję bardzo. A to, że radio dawało pogłos, to nawet lepiej to dwukrotnie usłyszeliśmy. No dobrze. To może teraz znowu piosenka napisana przez ojca dla syna. Bardzo piękna piosenka. To jest John Lennon. Monster's gone. happens to you while you're busy making other plans. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Before you go to sleep, say a little prayer. Every day, every way, it's getting better and better. Tam jest taka piękna fraza w tej piosence. Życie to jest coś, co się nam przydarza, podczas gdy my snujemy jakieś swoje plany. Mniej więcej coś takiego. Porozmawiamy. Życzenia. Dzisiaj Dzień Ojca. No to dzisiaj życzenia od ojców. Dla ojców. Pan Maciej. Dzień dobry. Witam pana. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo mi miło. Ja też również, ponieważ ja jestem też stałym słuchaczem Trójki i słucham często pana audycji. Dziękuję. Postanowiłem zadzwonić dzisiaj też jako ojciec i powiedzieć o swoich takich przemyśleniach, ponieważ mam syna, który tydzień temu się ożenił i... Aha, gratuluję. Dziękuję. I miał piękny ślub i wesele. Aha. I dzisiaj dostałem od niego też taki mały życzenia i taki mały prezencik. I chciałem powiedzieć, właściwie taką swoją refleksję wypowiedzieć, że ważne jest, żeby jak już się skończy taki okres, powiedzmy, dzieciństwa, to żeby ta relacja ojciec-syn czy ojciec-dziecko, żeby ona się tak przekształciła w taką przyjaźń bardziej, czy nie powiem koleżeństwo, ale przyjaźń, bo to jest wtedy coś pięknego, bo poza tym, że łączy nas taka więź krwi i właśnie taki ojciec, taka relacja ojciec-dziecko, tak dojdzie do tego taka przyjaźń, gdzie można właśnie siąść, pogadać o wszystkim, nawet wypić piwo, to jest niesamowite i chciałem życzyć naszym dzieciom w tym Dniu Ojca również wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę pozdrowić syna i synową. No i gratuluję. To pięknie, że... To pięknie. Pan Tadeusz, dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam. A nie szkodzi. Słucham pana. Proszę pana, mam tego typu refleksje. Wydaje mi się, że ojcowie czy rodzice w ogóle powinni w jakiś sposób też myśleć o przyszłości swoich dzieci. Ja jestem już człowiekiem wiekowym, bo prawie 70 lat. 10 lat temu odszedł mój ojciec i zostawił mi cały swój majątek w pewnym sensie, to znaczy 2000 książek, zbiory filumenistyczne, filatelistyczne, numizmatyczne i wszystko, co tylko można sobie wyobrazić. Pudełka zapałek, puszki po piwie i tak dalej, bo po prostu kolekcjonował wszystko. Ale pan się tym martwi jakoś? No ja się tym martwię, bo ja bym to chciał w jakiś sposób zagospodarować, dlatego że to było dzieło jego życia. Nie chciałbym tego po prostu wyrzucić wszystkiego na świetnik. No. Wie pan, 2000 książek w tej chwili gdzieś umieścić naprawdę jest trudno, ja swoich mam tyle samo. I nie wiem po prostu, moja córka ma swój zbiór, w związku z tym na pewno tego nie przejmie. I to jest tego typu, trzeba jakąś refleksję w którymś momencie podjąć, żeby powiedzieć dość, albo zrobię coś, albo sam to uporządkuję, jeśli jeszcze żyję, czy coś takiego. Aha. Prosiłem o to ojca, ale niestety nie sprostał temu, zachorował. I co pan zrobi? Ma pan pomysł? Nie ma pan pomysłu? Wie pan, szukam w tej chwili w internecie jakieś możliwości zagospodarowania tego. No, byłbym idiotą, gdybym to spróbował wyrzucić po prostu, ale to są takie rzeczy, wie pan, z lat 40., 50. czy coś, to czego dzisiaj już nie ma, na przykład no, filumenistyka, czyli te etykietki zapałek, tak. No więc to jest cały nieprawdopodobny zbiór, no przecież to jest skarb w tej chwili, ale tego nikt nie chce kupić, nikogo to w tej chwili nie interesuje, jest internet i tyle, także. No dobrze, dziękuję panie Tadeuszu, bo to jest smutna opowieść i gorzka o tym, co zrobić z dorobkiem życia swojego ojca, prawda? Mamy telefon zapisany, to może ktoś by chciał trochę tych etykietek, nie wiem, to może się odezwie. No dobrze, posłuchajmy muzyki. To znowu piosenka o relacjach. Ojciec, córka teraz, nawet razem będą śpiewali państwo. A ja państwa zapraszam. Życzenia dla i od ojców. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore. And forevermore. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Z nami pan Marcin Grudzień. Dzień dobry. Dzień dobry. Fundacja Maskulinum i Akademia Pedagogiki Specjalnej. Pani socjologiem i tatą, prawda? Tak, jestem socjologiem, jestem tatą dwóch córek. Aha. Jedna ma prawie 18 lat, a druga 4. To gratuluję. I ściskam dłoń, wszystkiego dobrego panu życzę. Tak, bardzo dziękuję. I to jest w ogóle też taki moment, że sobie tutaj siedzimy i świętujemy. Aha, wspaniale. Ten dzień i na chwilę odszedłem, ale słuchałem cały czas państwa audycji. No i co pan jakoś powie? Muszę powiedzieć, że jakoś jestem szczerze wzruszony. Wie pan co, że ja też? Bardzo. To znaczy, że coś się jednak chyba zmienia w tym ojcostwie. To znaczy, że taka definicja, ja zacytowałem definicję profesora Starowicza. On powiedział, że ojcostwo staje się częścią tożsamości mężczyzny, który otworzył się na uczucia. To chyba się tak jednak dzieje? Tak, znaczy jak się mówi, teraz będę z perspektywy socjologa. No dobrze, to przez chwilę. Ale też pewnie z serca. No tak, znaczy jak się mówi o tych nowych, różnych modelach ojcostwa i o tym, że się ojcostwo zmienia i że ci współcześni ojcowie są trochę inni niż nasi ojcowie, to się mówi też właśnie o tych emocjach, znaczy o takiej emocjonalnej dostępności mężczyzn wobec swoich dzieci, tak? Czyli tego, że towarzyszymy im i też w tym procesie gdzieś okazujemy różne emocje. To są różne emocje, to jest radość, o której też w tej audycji tutaj było, ale to może też jest czasem złość, jakaś frustracja, może zmęczenie też z tym, że nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. Ale potrafimy też okazać, mamy kontakt z tymi emocjami i myślę sobie, że to jest bardzo ważne, znaczy, żeby dzieci widziały nas ludźmi, tak? Czyli kimś, kto okazuje emocje, kto ma czasem lepsze dni, czasem gorsze. To bardzo ważne, bo mówi się czasem o tym, że no, ojcowie są takimi bohaterami dla swoich dzieci, ale w tym bohaterstwie gdzieś się zapomina, że może w bohaterstwie jest mało miejsca na to, że jest na przykład czasem trudniej też, aha, tak? No tak. I warto jakoś na to zwracać uwagę. I bohaterowie mogą być też zmęczeni, jak bohaterowie wiemy, z filmów mogą, i z książek. Mogą być też zmęczeni, mogą mieć gorszy dzień. Więc bardzo, bardzo taki ważny wątek, bo jak dzieci nas widzą z tymi emocjami, to też wiedzą, że te emocje trzeba gdzieś tam w życiu pokazywać, nie ukrywać i że one są w ogóle ważne dla człowieka. A jeszcze jedna rzecz, a to jest chyba zasadnicza zupełnie, bo dla kogo jest ojcostwo? Nie wiem, czy ojcowie, czy my w ogóle wiemy, to niby takie już zupełnie zgłupia frant i pytanie w stylu głupiego Jasia, ale czy my wiemy, że ojcostwo jest dla dzieci? Bo kiedyś było dla ojczyzny, potem to było dla mamy i dla taty. A czy ci nowi ojcowie to wiedzą, że to jest dla dzieci w gruncie rzeczy? Znaczy ja z jednej strony jakoś rozumiem te słowa profesora Starowicza, że to jest ważne też dla kształtowania tożsamości męskiej, to doświadczenie, tak? Tutaj różne osoby mówiły o tym, że to jest jakby też uniwersytet dla nas, mężczyzn, tak? Mhm. Natomiast rzeczywiście to ojcostwo no jest dla dzieci, znaczy my jesteśmy dla nich po to, żeby z nimi być, żeby cały czas im różne rzeczy pokazywać, a potem gdzieś później towarzyszyć im w różnych życiowych doświadczeniach. Więc na pewno to nowe ojcostwo jest też skierowane w stronę dzieci, tak? Jako taki ważny element. To teraz było tak trochę z głowy socjologa, a teraz z serca ojca. Jakie życzenia? Proszę powiedzieć, czego pan sobie życzy jako ojcu i czego pan życzy nam jako ojcom? Ja sobie myślę o tym, że jakoś do mnie takie słowa trafiają, że życzę sobie i nam, wszystkim ojcom, żeby być wystarczająco dobrym. Aha. Wystarczająco dobrym to nie znaczy, że musimy być super zawsze. I życzę, żebyśmy potrafili w tym zwariowanym życiu, które jakoś jest naszą no i funkcjonujemy w nim, żebyśmy znaleźli czas na takie prawdziwe pobycie z dziećmi, po uczestniczenie w kontakcie, jakby w relacji, właśnie z serca. Gdzieś odkładając na bok różne rzeczy, które nam pewnie tą głowę próbują zaprzątnąć. I żeby tak pobyć, bo czasem wydaje mi się, że niewiele potrzeba. Znaczy potrzeba być. Tak jest. I może niekoniecznie nawet super prezenty, wypasione pomysły na spędzanie czasu są najważniejsze. Tylko to, żeby być. Żeby być razem. Dziękuję bardzo. Marcin Grudzień był z nami i teraz zaraz do córek się udaje, żeby poświętować i pobyć. I to dołączamy do tego, do bandy Johna Lennona, który stwierdził, życie to jest coś, co nam się przydarza, podczas gdy snujemy jakieś swoje plany. No to może weźmy to pod uwagę, to naprawdę nie głupie słowa. A teraz będą słowa innego artysty znakomitego, to Georges Brassens. Znakomicie przekładany i śpiewany przez zespół reprezentacyjny. To jest z koncertu w Trójce. Najpierw jest o mamie, a potem jest o tacie. No posłuchajmy. Mamo, mamo, gdy melodię śpiewam tę. Mamo, mamo, małym chłopcem znów być chcę. Grzecznym, który nic nie broi, by nie martwić cię. I ma w szkole same piątki, tak jak chcesz. Mamo, mamo, ten łobuziak to nie ja. Mamo, mamo, moje słowo chcę ci dać, że pyskował już nie będę ani stroił foch. Mamo, mamo, mamo, mamo. Tato, tato, gdy melodię śpiewam te. Tato, tato, małym chłopcem znów być chcę, który czuje, jak wśród burzy znika cały strach. Kiedy uśmiech twój otuchy daje nam. Tato, tato, mało było czułych słów. Tato, tato, między nami, ale cóż, widać między mężczyznami sprawy takie są. Tato, tato, tato, tato. Śpiewam te, mamo, tato, małym chłopcem znów być chcę. Wiele z czasem zrozumiałem i mi bardzo wstyd za niedobre zachowanie, przykro mi. Mamo, tato, tak żałuję waszych łez. Mamo, tato, pragnę dzisiaj cofnąć się. Chciałbym dziś wam wynagrodzić każdą chwilę złą. Mamo, tato. To Brassens w wykonaniu zespołu reprezentacyjnego. No i jeszcze dwie rozmowy. Pan Adam najpierw. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan bardzo długo czekał, bardzo pana przepraszam. Jest pan z nami? Jestem. Dzień dobry, panie Adamie. Przepraszam, że pan tak długo czekał i słucham. Słucham, co pan powie. Nic się nie stało, bardzo przyjemnie. Dziękuję. Ten czas. Dziękuję panu. Na wstępie chciałbym pozdrowić wszystkich ojców. Tych ojców, którzy są aktualnie na etacie. To ja też się czuję pozdrowiony. Dziękuję. I tych przyszłych ojców. No tak, ma pan rację. W ten stan. Ma pan rację. No i taka refleksja krótka, bo przysłuchuję się audycji już od jakiegoś czasu. Ja kiedyś napisałem, że ojciec to brzmi dumnie. A teraz to jak ja przeżywam ten dzień. Ja niestety nie do końca mogę być w pełni radosny. Może jedynie z tego, że posiadam córkę, tak, że jestem ojcem córki. Ale niestety, no moja sytuacja jest zgoła odmienna. Dlatego, że od 4 lat już praktycznie z nią nie rozmawiałem i nie widziałem, chociaż mieszkamy bardzo niedaleko siebie. No niestety niezawisłe sądy spowodowały, że zostałem pozbawiony praw do swojego dziecka. stało się to bardzo w jakichś takich dziwnych okolicznościach. Nigdy bym się nie spodziewał, że sąd podejmie taką decyzję, nie mając żadnych podstaw. Ale nie o tym chciałem. Chciałem po prostu bardzo gorąco za pośrednictwem państwa rozgłośni ucałować swoją córkę. Ja ją tak nazywam Luśka. Luśka ma 12, ale będzie miała 12 lat niedługo. Więc już jest dorosłą prawie dziewczyną. Dorosłą w tym sensie, że jak ostatnio ją widziałem, to miała 7 lat. Dlatego mówię, że no tak, że już jest dorosła. I chciałbym się odnieść jeszcze do takiej krótkiej sprawy. Otóż wczoraj w Częstochowie odbyła się już trzecia pielgrzymka męska. No co za tym idzie ojców też, na Jasną Górę. I jeżeli ktoś, słuchaczy ojców, chciałby usłyszeć ciekawych wykładów prelegentów, którzy wczoraj mieli okazję świetnie mówić o ojcostwie, o rodzinie, w ogóle o tym zjawisku. To gdzie to mogą zrobić? Czy proszę mogą to zrobić, tak, to mogą to zrobić na oblężenie mężczyźni.net. Dziękuję panie Adamie. Pożegnajmy się, ja pana ściskam bardzo serdecznie, bardzo panu współczuję. No i życzę, żeby to się zmieniło, ten ból, który pan cierpi. I serdecznie pana pozdrawiam. I jeszcze jedna rozmowa. Pani Małgorzata, króciutko, dobrze? Gdyby pani zechciała. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Pierwsza córka dzwoni do państwa. No tak, pierwsza córka. Dzisiaj panowie mówili bardziej. Dorosła córka, nieżyjącego od wielu lat ojca, ale chcę powiedzieć, że szczególnie dla córek ojciec jest rzeczą po prostu ogromnie, ogromnie ważną. Mój tato miał 3 córki, dla których był po prostu wszystkim. Bawił się z nami, budował namioty z krzeseł, chodził z nami po lasach, grał z nami w karty, uczył nas gier przeróżnych i bierek, i ruletki i tak dalej. Był zawsze duszą towarzystwa wszędzie. Córki były z niego niezwykle dumne, ale on z córek też. Ale najważniejsze w tym wszystkim, bo że bawił się z nami, kupował zabawki i zbierał z nami grzyby, to jest rzecz taka oczywista. Ale tato nauczył nas tego, co nosimy w sobie dzisiaj, przekazujemy dzieciom naszym. Nauczył nas szacunku do ludzi, życzliwości, a przede wszystkim zawsze wiedzieliśmy, że trzeba powiedzieć przepraszam, jeśli komuś się zrobi coś niedobrego, bo tato nas po prostu przepraszał, jak czasem niechcący, czy w porywie swoich emocji nas krzywdził, to znaczy nas pokrzyczał albo powiedział coś nieprzyjemnego. I my do dzisiaj to robimy. Przepraszamy ludzi, szanujemy ich i przepraszamy. Dziękuję pani serdecznie. Pozdrawiam i pozdrawiam państwa. Dziękuję Wance Kunewej, która realizuje program. Dziękuję Edycie Koncernie, która jest jego wydawcą. Zaraz Marcin Kydryński będzie z państwem. Ściskam, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, zwłaszcza tatom w tym pięknym dniu. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Ogłoszenie społeczne. Wolę świat to moje drogie dom. Stowarzyszenie Wspólny Świat z Białej Podlaskiej od 10 lat niesie pomoc dzieciom z autyzmem. Obecnie rozpoczęliśmy budowę pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Szczegóły na www.wspólnyświat.org. To też możesz nam pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Mega okazje w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 400 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost, 2 metry wysokości, klasa energetyczna A+++. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal.